بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيو تويندليا نا درس يتو كتاب العلامة الفوزان الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة شقوة بهذه فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كتيك كتاب هيتي أمباتشو دانياكي كمكسان وفتاوى زنزو فنغمانا منهج jambo ambalo ni muhimu sana kwa talib alilm kuwa na ilmu nalo, sababu wapo ambao wataka kuifuata manhaju salaf, lakini kuna upungufu mwingi sana unaopatikana sababu mtu haujui ule mfumo inavyotakikana kufahamika, na kukupitia hao wanaovioni ndio tuweza kufahamu mfumo huu. Katika maswali aliulizwa Sheikh Al-Fawzan, yulahadhu ala baadhi shababi fi hadhi al-awinati al-akhira ihmaluhum wa zuhduhum fi taallum al-aqidati wa dirasatiha wal ihtimami biha wa inshighaluhum bi umurin ukhra, فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟ مولزاجي أنا تكتاكا نمويلكيو ننصاحة كتوكك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كوا باذي يفيانا ملاحظ كتكزم هيزي kuzembea na kutotaka kuisoma ilmu ya aqida na kuwa na ihtimam nayo, wakajishughulisha na mambo mengine ya kisiasa, mambo mengine ambayo umuhimu wake si kama aqida. Kataka mwelekezo kutoka kwa Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. الشيخ الفوزان اسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنني أنصح للشباب وغيرهم من المسلمين أن يهتموا بالعقيدة أولا وقبل كل شيء. سمى ميمي نو نصيح فيجانا نوينجينيو كتك وإسلام wawe watakuwa na ihtimam na wajishughulishe na aqida mwanzo kabla ya kitu chochote kingine. Na haya maneno ya Sheikh Al-Fawzan hakuyasema hivi hivi, yana dalili. Hadith Ibn Abbas mtume sallallahu alayhi wasallam mtuma Muadh ibn Jabal رضي الله عنه كوين يمن كم أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله كم لكوانز أول إنغانية لتوحيد. قال لأن العقيدة هي الأصل التي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا. وسباب عقيدة ليمسينجي ambao hujengwa juu yake amali zote, kukubaliwa au kurudishwa. Fa idha kanat al-aqidatu sahiha muwafiqa lima jaa bihi ar-rusul alayhim as-salatu was-salam khususan khatam an-nabiyyin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fa inna sa'ira al-a'mali tuqbalu إذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى. أسمى شيخ الفوزان Ikiwa itikadi ni sahihi ya mtu yoyote yule, itikadi yake ikawa ni sahihi, inawafikiana na yale waliokuja nao mitume wa Allah, hususan mtume wa mwisho, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi amali zote zilizobakia zitakubaliwa ikiwa atazifanya kwa ikhlas wa muwafiqa lima shara Allah wa rasulu. Na amali kama zile zikaambatana na kuwafikiana na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas wal-mutabaa. وإذا كانت العقيدة فاسدة, na ikiwa itikadi ni mbovu, au kanat dhalla, itikadi ya upotofu, mabniya ala al-awaidi wa taqlid al-aba'i wal-ajdad, itikadi imejengewa na mambo ya ada waliyozoea watu, au kuwaiga mababa na mababu bila ya dalili, au kanat aqida shirkia, au ikawa ni aqida ya kishirki, fa innal a'mala mardudatun la yuqbalu minha shay'un walau kana sahibuha mukhlishan wa qasidan biha wajha Allah. Maadamu itikadi ni mbovu, ni mshirikina katika itikadi yake, ana kufuru katika itikadi yake, basi huyu hakubaliwi chochote kutoka kwake, hata kama amekifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala la yakbalu minal a'mali illa ma kanat a'malan khalisatan liwajhihi al-karim wa sawaban ala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika a'mali isipokuwa zile ambazo zimefanywa kwa ikhlas kwa ajili ya uso wake, na pia akafuatwa katika amali kama ile mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo, kwa mfano, mtu akawa hamfuati mtume sallallahu alayhi wasallam kama Mayahudi na Manasara. Tuseme Mayahudi, awe Yahudi afata dini ile ya Musa alayhi salatu wasallam, akawa na ikhlas, hana shirki, afata dini ya nani? Ya Musa alayhi salam alikuja, kisha hakumfuata mtume sallam, akakataa kuwa ni mtume, hata akafanya amali gani huyo, na ikhlas haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima amfuate na amkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faman kana yuridu an-najata li nafsihi, yule ambaye ataka kuiokoa nafsi yake, ويريد قبول أعماله تكعمل ذاك زكبليوه, ويريد أن يكون مسلما حقا فعليه أن يعتني بالعقيدة, تكعقو مسلم ككل كولي باسه لجام العقيدة أوين اهتمام كوب وسانا ناله, بأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها ما يناقضها, أي جو اعتقاد صحيح نكيل كلي تكون كنيوم شاكي, حتى يبني أعماله عليها, إلي أويزك جنغ أعمال ذاك جو اعتقاده صحيح, وذلك لا يكون إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة الذين تلقوها عن سلف هذه الأمة. نيلها لويزكوا isipokuwa kwa kujifunza kutoka kwa wanawavioni ambao wamepokea itikadi hii kutoka kwa salafu salih, salafu hadhi al-umma. Wala wasichukue aqida kutoka kwa ahli al-ahwa wal-ahzab wal-firaq al-dhalla, watu wa mapote ya upotofu. Eti mtu enda kwa msufi kusoma tauhid, tauhid gani enda kufundisha? Ama mtu ataka kusoma aqida kwa hizbi, akifika katika masala ya taatu latul umur, huyo atakupoteza kabisa. Kama una wile وإن أخذ مالك وضرب ظهرك كسيما هيني كوكو ويو بكي أكو كيو أكو يبيا ويو بكي أكو لكن كيو يبيا أمة يجوز الخروج كما لبفني عريفي كيش سيما قال هذا الكلام الإمام النووي watu wakasoma mpaka wakachoka hiyo sharha nao hawakuona maneno muongo asingizia aima uongo kabisa ambao hawakusema hii ndio hatari ya mtu kwenda kusoma kambo usiende kusoma kwa yule sababu ni munharif amepinda ima kwa itikadi yake mbovu kama mjisufi na manhaji mbovu kama mahizbi kwa sababu atajaribu kuipinda ile akida iwe itaingiliana na manhaji yake mbovu anayofuata. Qala subhanahu wa ta'ala linabihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Qala Sheikh al-Fawzan wa qad tarjama al-Imam al-Bukhari rahimahullah tarjamatan qala fiha باب العلم قبل القول والعمل وساق هذه الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله قومتم صلى الله عليه وسلم أم يمرشون الله سبحانه فاعلم جوا أنه لا إله إلا الله كوها بنا مولا بسائق وبديوك وحق اسبقوا الله سبحانه وتعالى بكيك كون يشعو زيتنا ومهم ونيني وتوحيد نعقيدة وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرتب السلامة من الخسارة على مسائل أربع شيخ الفوزان سمكت كهي سورة الله سبحانه وتعالى أميك أولو سلامة أسلميك كتوك ماننا خسارة كمفنغ ماننا مامو منه المسألة الأولى الإيمان مسألة كوانزن إيمان ويعني الاعتقاد الصحيح كنا جكسوليو هابا نيتكادي صحيح كيش مسألة يبيلي العمل الصالح والأقوال الصالح أعمال جيمة نما تمشي مزوري المسألة الثالثة تواصوا بالحق يعني دعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وكلنغنية كتكنجي الله سبحانه وتعالى قمر شميما وكتاز موف وبعد يقول اتزام نفس زاو منزو وكجوا كفت علم وكيجوا انجي ساوى وكيتندي كازي كيشا وكلنغنية نوينجيني katika njia hii ya sawa watawasau bisabr hadi hii almasala arabia masala nne ni sabr wa hiya sabr ala ma yulaqunahu fi sabili dhalika min at-ta'b wal mashaqqa njia da'wa ni nzito hasa katika hizi zama ambazo sisi saizi twaishi zama zile ambazo mtume sallam alizitaja kwa kusema bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada ukakuta wengi katika watu hawaitaki haki kuna mmoja yule asema yani hivi wanaolingania da'wa salafia ni wawili tu mimi sijui mkusudia nani wale wawili lakini tusema aweza kuwa mmoja au acha wawili na aweza kuwa hakuna kabisa kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyozungumza bada alislam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada natizama maneno ya salaf walivyoeleza hii hadithi yafikia wakati ni mtu mmoja pekee yake katika mji mzima watu wamzungumza tu yule amfanyaje hatujasema walinganizi wa da'wa salafia wawili tu lakini tunasema aweza kuwa mmoja acha wawili pia wengi aweza kuwa mmoja pekee yake wala hiyo idadi haishtui mtu wala usigutuke na idadi waweza kuwa wengi وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يسكتيش وبات مت يدعي السلفية كيش أزوم زمانين وكيجينغا كما هي كيش أكون بيا ميمي سلف وسلف يكتوك وابي. والله المستعان. ولنغنيزي كتك هي دعوة تكيكانا وينا صبر سانا. والله العظيم أمة وهتاجي تربية hawataki kuambiwa haki, hawataki kuambiwa huyu ni mzushi, huyu ni mtu wa sunna. Hilo la waudhi sana. Kwa hivyo na wewe kuwa tayari maadamu wazungumza basi mpaka mahali. Mimi nakumbuka wakati mmoja tualikwa, kuna msikiti wameweka program kila wiki ama wiki mbili wana muhadhara awam. Mzee mmoja yoswali pale, jazahullahu khairan yuhsin adhan bisalafiyin, akanifuata akaniambia, inshallah bana tutakuwekea muhadhara pale. Nikamwambia khairan inshallah, siwezi kukataa khairi kuifikisha maadamu hamniwekei masharti ya kuzungumza. Bado wiki hivi anaambia, wataka muhadhara maudhui yake itakuwa nini ili wabandike pale kwenye ubao watu wajue maudhui ya wiki hii. Kamwambia akhtau baadhi wa muslimin fi tauhid Allah rabbil alamin, makosa baadhi ya waislamu katika tauhid, ndio nitakuja kuyazungumzia hapo. Mashaallah, sawa inshallah nitakupigia simu. Baada siku mbili hivi anipigia simu ananiambia, bana jamaa wanaamua wasema usije tena. Mashaallah, mbona yani hivi tauhid ni hatari? Hii si tauhid, ndio Uislamu. Lakini kwa kuwa anaambia kutazungumzwa makosa baadhi ya watu katika tauhid, kwa sababu pengine pale kuna wanaovaa uzi, kuna wanaovaa bangili sijui, kuna wanaovaa hirizi, kuna wanaovaa kadha, kuna wanaofanya kadha, wanaokwenda kwa waganga, wanaokwenda kwa nani, hawataki kuambiwa kwa hili jambo ni shirki, kwa haijuzu nyivi mnavyofanya ni makosa. Hawataki kuambiwa kuwa kuitakidi kuwa Allah yuko kila mahali si itikadi sahihi. Sawa sawa ni kusema Allahu fis samaa ala al-arsh istawa. Haya yote hawayataki. Na mengi uliza maduati wa haki mengi wanaoyakumba kwa watu. Haya yote yataka subra. Subra ya hali ya juu. Urabbi, na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabat. Si mchezo mtu kusimama wewe ikawa umma mzima wa kuangalia wa kupiga vita, ni kitu kizito sana. Ikiwa watu kama Sheikh Rabi'a bin Hadi al-Madkhali, ambao sasa hivi utakuta vijana wadogo wa kihizbi wadogo hawana maana kabisa, yani wakizaliwa wao Sheikh Rabi'a yuko wapi? Ni mtu mzima. Utawakuta wamzungumza Sheikh Rabi'a kwa maneno machafu kabisa, machafu sana. Yani umri wake haufiki nusu ya umri wa da'wa, si umri wa Sheikh Rabi'a ambaye nawaza 80, mtu yakaribia kwenye miaka 90 huko. Kisha wamkuta kijana mdogo huko amzungumza huu mwana wa chuoni, ulimwengu mzima mpaka waita salafini madakhila. Ni mchezo ya subra walikuwa nao na wavyoni. Haya yote yataka subra sana, tena yataka subra sana. Na wewe tizama, uenda zungumza msikiti fulani, wewe wasijue mahizbi, wakijua tu halo mtu fulani huyo huyo msikiti, utafikiri ule msikiti utawekwa mavilipuzi, utalepuka, utaanguka. Nini? Mazungumzo tu wangekuja kuzungumza, kwa sababu waogopa utakuja kuwaharibia mambo yao. Hawako katika njia ya sawa, wao wajijua, ndio maana wana wasiwasi. Kama wewe uko katika njia ya sawa, una wasiwasi gani? Wallahi nahnu nasruh fi wujuhihim, tuwapigia fujo kwenye nyuso zao. Semeni da'wa salafia, manhaju salaf ina makosa gani? Kosa moja peke yake mpaka leo hatujaona, tuhuma na uongo ndio wanaoeneza hawa watukana maulama. يوبي قرضاوي طريق سويدان رمى علماءه تفتك زيك فاني أو سيما سنة نواجب إيبي قبلية نبعدية أما كفونغا جمعتاتنا الخميس هوا بينيشي منينو يوني هاية نهاية ندوم تكاويسكية نا كذراو احتقار ولي ونانيني هوا ونانيني سيزي توسكية كلا سيكو مدعاتي وكسالة في جزاهم الله خيرا ليو نسومشو كتابويكي كيشو كيلة نين لكو نميتنداو وكسالة في kimaliza darasa hii kitabu hiki hafungua yawe alikuwa mhadhara si university gani ha ashavaa vizuri atafuta miwani mzuri ile na nini alafu ile kanzu imbane bane aenda kushonesha mba si ati yafanya mazoezi ha atafuta kanzu imbane bane na kitambi chake kile kishatoka hivi ashakula kula pilau basi hii ndio da'wa sasa wao hawataki da'wa salafia ienee kwa sababu mambo yao mingi yatafichuka watu watayafahamu sababu ajijua hayuko katika sunna kama uko katika sunna zungumza kama wanazungumza duaat ad-da'wa salafia waweka wazi waogopa kukosolewa na usiogope kukosolewa ikiwa ni haki utambua hii ni haki na wewe ni juu yako kuifuata ama manhaju salaf ni manhaj ambayo haina kosa hata moja عقيدة سلف نوتاونا هكونا مدعات أمباو ومشيكمانا نكولفانيا وزيتو أو كولتليا وزيتو جامبو العقيدة كما دعات الدعوة السلفية سانا هكونا درسة كتك مسكيتي وكي سلفي تاتو اسبوكو موجة تاكو كتكانين عقيدة منبيلي موجة منبيلي كتك عقيدة أسلمية تسعين نزيادة katika yale yanayofunzwa aqida na tauhid kuonyesha umuhimu wake sasa haya watu hawayataki jamani na maskini awamu hawajui sababu awamu wapenda story hawapendi kufundishwa aqida sahihi wao watakamtu unsikia kile kiswa kile kiswa kile kilikuwa kitamu kile ha? Yule baba yule sijui alimfanyia mtoto wake akatupwa juu ya gorofa kisha na ule mtoto pia yeye pia mwanae alipokuwa mkubwa akamtupa pale juu. Habasi atapiga na yeye simu kwenye redio. Halo, na mimi pia nina kisa. Ehe. Yeye pia atoe kisa chake. Basi hii ndio elimu hii. Allahu musta'an. Qala Sheikh Al-Fawzan, "Fala sa'adata li muslimin illa idha haqqaqa hadhihi al-masail al-arba'a." Muislamu hawezi kupata saada isipokuwa akihakiki haya mambo manne yaliyotajwa katika sura al-Asr. Amma al-ihtimam bi-thaqafat al-amma wal-umur as-sahafiyya wa aqwal an-nas wa ma yaduru fi al-alam fa hadhihi innama yattali'u al-insanu 'alayha ba'da ma yuhaqqiq at-tauhid. Amma thaqafa 'amma kutizama tizama magazeti na magazini watu wazungumza nini ulimwengu wajiri vipi ani mambo ambayo mtu aweza kuyatizama baada ya kuhakiki tauhid mwanzo mihakika al-aqida aqida iyo imekita mizizi katika moyo wake mwanzo wayatali ala hadhi al-umur min ajli an ya'rifa al-khair min ash-shar iza kutizama ajue kuna shari imewakabili waislamu wajiepushe nayo na hii ni khairi wa min ajli أن يحذر مما يدور في الساحة من شرور ودعايات مضللة نايلي أباتي كتهذاري كتوك منياري نوجيري كتك وانجا كهولي موينغو كتك شاري ندعايات زو كتوف لكن هذا بعد ما يتسلح بالعلم إبادة كتك وسلاها يليم موانزو ويتسلح بالإيمان بالله ورسوله أين سلاها يليمان موانزو أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته وعلى غير علم بأمور دين فإن هذا لا ينفعه شيئا بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل فكثير ممن جهلوا العقيدة اعتنوا بمثل هذه الأمور ضلوا وأضلوا ولبسوا على الناس بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة. أما mtu kuingilia katika mambo ya siasa, mambo ya magazeti, kusoma kwa wingi magazini hizi, kisha kaanza kuleta natija za ajabu ajabu hapa bila ya ilmu ya aqida, bila ya ilmu ya dini yake, haya hayatamnufaisha, bali humshughulisha, atajishughulisha na haya mambo ambayo hayana faida ndani yake na hawezi kupambanua baina ya haki na batil. Wengi katika wale wasiofahamu aqida walivyoingilia mambo kama haya, wakapotea na kupoteza watu, wakawakanganya watu kwa sababu hawana elimu. وهذا داب الحركيين السياسيين الحزبيين إذن لبو وليفو حزبيين نواتوا سياسة الذين أشغلوا المجتمعات المسلمة هنا وهناك بالتهييج السياسي في محاضرات بتوقوت وتيوات وحماسة كبس فكولك جانا هوني هسكيت كمونا حماسة يفاذي قرآن نحماسة anza na 40 nawia kamilisha, una hamasa hifadhi amdatul ahkam, bulughul maram, riyadhus salihin, bukhari, muslim, hamasa yako ipeleke kule. Sisi tuhitaji wanaovioni kuliko vitu mbaya, kujifanyia kichwa chako kibovu. Sisi tuhitaji wanaovioni waislamu wawe wengi, kwa sababu hakuna wanaovioni, ni wachache sana katika sehemu nyingi za ardhi. Wanawavioni waisabika na sehemu nyingi katika ardhi hazina wanawavioni. Kwa hivyo badala ya vijana kupiga fujo na vichwa vyao kuvifanya vibovu, mwanzo wangehifadhishwa Qur'an, wakahifadhishwa sunna za Mtume SAW, wakahifadhishwa mutun ilmiya, hawa tuwahitaji zaidi. Ama mijitu ya fujo fujo, hii mijitu ya fujo tafutaji bangi pia waweza, hakuna mtu yashindwa ikiwa ni maandamano na nini. Nani washindwa maandamano? Hata makafiri pia waweza zaidi ya hivyo, fanya vituko vya ajabu. Oh, waislamu wahitaji vijana wao waelekeze katika ilmu ya dini, waisome kwa sababu waifahamu. Mahma kan, twahitaji zaidi katika vijana ambao watatafuta ilmu kuliko kufanya fujo na balaa. Wallahu almusta'an. Asema walaysa indahum ilm yumayizuna bihi baina ad-dar wan-nafi, aingilia katika mambo yale wala hana ilmu ya kupambanua baina lenye kudhuru na manufaa. Wama yu'khadh wama yutrak, kinachochukuliwa na kuachwa pia hajui. Wa kaifa tu'alaju al-umur, au wa kaifa tu'alaju al-umur, pia hajui mambo atayatengeza vipi. Fabidhalika hasala al-khalal wa hasala al-labs 'inda kathirin minhum, sababu hiyo kupatikana upungufu, wengi wakachanganyikiwa, wengi sana. Liannahum dakhalu fi majalat athqafa wa majalat asiyasa min ghairi an yakuna 'indahum 'ilmun bi'aqidatihim wa basira min dinihim fahasibu al-haqqa batilan wal batila haqqan. Kwa kuwa wameingilia mambo ya siasa, mambo ya thakafa, kujishughulisha na siasa nyingi bila ilmu, ikawa wadhania haki ni batil na batil ni haki. Wallahu almusta'an. Na sisi hivi tutataka kuifanya dini yetu kama siasa ya nini bana? Umoja bana, kama demokrasia yetu. Usitizame kosa la mwenzako ukamwambia hili ni kosa, kueni tu pamoja pamoja hivi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Almuhim Sheikh Fauzan katika nasaha yake hii aihimiza sana watu kushikamana na kuwa na ihtimam na nini na aqida. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.